เสียงดังมันดีไหมเด็กเสียงดังก็ยังไม่ดีพระเสียงดังจะใช้ได้ที่ไหนใครเสียงดังใครชอบส่งเสียงดังให้ฟังเสียงเด็กดีไหมถ้าหาความไม่บ้าไม่มีใครว่าดีหรอกคนโรคจิตทำอะไรชอบผิดธรรมดาแม้แต่พูดกันจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่คำว่าสำรวมมีสติไม่มีหลังจากลุกฉันไปแล้วนี่เอาแล้วเสียงเหมือนคนเมาคนเมาแสดงออกมาแสดงว่าอิ่มหนำสำราญเมาในรถเมาในเอกลักษณ์มีเรื่องเยอะแยะที่จะต้องพูดกันไม่ใช่พูดในทางที่จะให้ความเสียหายแก่ท่านผู้ใดเพราะมองออกว่าไม่มีใครต้องการความเสียหายต้องการปรับปรุงสร้างสรรค์เจ้าของทั้งนั้นจึงมาโกนผมแสดงตนเป็นนักบวชอันนี้เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาในการที่จะสร้างสรรค์เจ้าของจึงให้พากันระมัดระวังขณะผมยังอยู่อย่างนี้ยังแสดงออกแสดงออกผมไม่อยู่ผมตายแล้วจะเป็นยังไงผมว่ามันเละเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังพูดมาว่าดีไม่ดีมันจะบินทบาทไม่พอกินปุ๋นเดี๋ยวนี้บิณฑบาตก็รวยอะไรก็รวยอะไรก็รวยอะไรก็รวยไม่คิดถึงว่าบารมีของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พากันทำลายนะกิเลสของเจ้าของทำลายหมดจนกระทั่งเมาจึงว่าให้พากันเตือนเจ้าของอยู่เสมอเราติเตียนตัวเราเองได้โดยศีลได้หรือไม่ศีลก็คือศีลวัดข้อปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางกายวาจาและใจท่านผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่พากันเอามาไตร่ตรองกันบ้างหรือเปล่าไม่ได้พูดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีโทษนะนี่อยู่ในระหว่างที่ใครๆก็ว่าสอดส่องเดี๋ยวนี้เริ่มละเสียงก็ลักษณะใครๆก็คุณบ้าไปต่ออะไรนี่ถ้าหากว่าขาดสติแล้วคนไม่มีสติคือคุณบ้าทั้งนั้นเสียสติคือยังไงก็บ้าพระไม่มีสติก็พระบ้าอย่างท่านอะไรเมื่อวานน่ะทำอะไรจูดจูดครับว่าบ้านครับวัดครับว่าไม่มีความละอายเกรงใจท่านผู้ใดผู้หนึ่งแม้แต่น้อยประชาธิปไตยแต่ไม่มีความละอายในข้อปฏิบัติทำลายชาติไม่มีความละอายในการกระทำของเจ้ากรอันนั้นคือนักประชาธิปไตยทำลายชาติพระก็เหมือนกัน ไม่ความไม่มีความละอายในข้อปฏิบัติการกระทำคือทำลายพระพุทธเจ้าย่ำยีพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรสอนไว้อย่างไรนั่นน่ะไม่เอามาใช้นั่นคือการทำลายสิ่งที่ไม่จำเป็นเห็นว่าจำเป็นนี่คือทัศนัยคือทำลายสิ่งที่ไม่จำเป็นเห็นว่าจำเป็นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนี่ไม่ใช่ไรไม่ใช่อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่องค์เดียวด้วยอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำพระวินัยพระพุทธเจ้านะแม้แต่อย่างนี้จะปิดประตูหน้าต่างต้องขอโอกาสพระเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมมันน้ำไม่ห้องน้ำไม่มีให้ออกมาดูเห็นพระพอที่จะกวักมือได้ให้กวักมือเอาไม่ให้ใช้ส่งเสียงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้เราไม่ทำอย่างนี้หรือเราทำลายคำที่พระพุทธเจ้าสอนและสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติโอ้โหวิกวิโอ้โหวิกวิคนเมาเมาลาบเมายศเมาสนุกสนานเมาอิ่มนอนกินอิ่มอิ่มมีพีบ้านถึงใช้ไม่สอยไม่อดไม่อยากตายทั้งนั้นล่ะตายคือมันก็เหมือนกับต้นตาลนั่นน่ะถ้ายอดมันไม่มีน่ะมันยังโดอยู่แต่โอกาสที่จะปงโอกาสที่จะงอกงามไปไม่มีผมป่วยเขานี่นะโอ้ได้ข้อคิดได้ข้อคิดสิ่งที่ควรแก้ไขสิ่งที่ควรปรับปรุงสิ่งที่หย่อนยานนี่มันชัดมาหมดจึงป่วยเขานี่เดี๋ยวนี้ป่วยแต่ร่างกายเท่านั้นนะแต่ได้ด้านจิตใจนี่ยิ่งเฉียบยิ่งคมบอกให้ไอ้บุญบอกทุกท่านไว้จึงว่าใครไปช่างนี่จึงให้พากันระมัดระวังถ้าหากว่าอยากจะอยู่ด้วยกันต่อไปเอ็นควรที่จะฝึกหัดก็เลยบอกเออเจ้าไปอยู่ถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นมันไกลไปมาอยู่ใกล้ๆนี่เสียมันไม่กระดิกหางซ้ำทุกวันนี้ไม่เห็นหน้ามันเลยเว้นแต่ว่ามันลบไม่ทันจึงเห็นถ้าเป็นอย่างนี้ไม่แก้ไขเจ้าของนะอีก7วันค่อยจะอะไรเจ้าหนีทำไมยิ่งเว้นมั่วสุมอยู่นี่ตรงไหนมียาสูบตรงไหนสูบยากันนะไปรวมอยู่ตรงนั้นเดินผ่านแต่ละองค์แต่ละคนพอมันเปรตนี่เหม็นไม่ต้องรู้ว่าใครสูบบุหรี่ซ้ำแต่เดินผ่านน่ะรู้แล้วมันหนักอาการมันขนาดนั้นยิ่งเหม็นยิ่งกว่าไอ้เกี้ยงมันยังไม่ขนาดนั้นซ้ำนะไอ้เกียงเดินผ่านไม่ขนาดนั้นสังคมเขามองแล้วอันนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษทำเป็นคนตาไม่ได้ดูหูไม่ฟังถ้าตาไม่ดูหูไม่ฟังมันไม่ใช่อย่างเดียวนะหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างนั่นแหละเพราะหัวใจนั่นนะมันไม่รับฟังด้านเหตุผลอยู่ยังไงอยู่ไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วอยู่เอาอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกจะให้ได้ในบางที่อยากให้เห็นหน้าเราไม่เห็นแต่นี้มีนะไม่ใช่ว่าหลีกเล่นนะนี่ไปหลีกลี้มีกลุ่มอยู่เดี๋ยวนี้กลุ่มตรงนั้นกลุ่มตรงนี้ไปลี้เป็นกลุ่มคนตรงไหนล่ะอะไรตอนอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีการกินการอยู่การกินการอยู่ต่อไปให้เรามัดระวังย้อนยาน มากทีเดียวผมนะพรรษา10 30 4 15นี่แม้แต่นมยังไม่ให้มีนะเดี๋ยวนี้ในบาทในบาทจริงๆเดี๋ยวนี้ล่ะเลอะเทอะไปหมดยังในโจกอีกบางทีให้เฉพาะเครื่องดื่มนมยังไม่พอนะน้ำแกงยังใส่โจกนั่นมันธรรมหรือมันกิเลสชาวบ้านเขายังไม่ทำนะเขากินก็เคยกินเป็นถ้วยเป็นชามไอ้โจกหน้าบางทียังเอาอาหารไปใส่ซะอีกไอ้พูดกันถึงว่าตาเป็นถุงเป็นไอ้ไรต่ออะไรไม่พูดถึงดอกนี่ของเหล่านี้มันทำลายเจ้าของเท่านั้นเข้าใจไหมไม่มีอะไรทำลายลาภสักการะทำลายพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วไม่มีอะไรทำลายลาภสักการะทำลายเพราะตัวกิเลสมันตัวทำลายอยู่แล้วถ้าหากเอาปฏิบัติมันนี่มันไม่ยกเว้นใครพระเด็กพระหนุ่มพระหลวงตาหลวงไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าหากว่าปฏิบัติตามมันแล้วตายลูกเดียวเดือนหนึ่งจะใครมันเข้าเดือนครึ่งหรือมั้งเนี่ยยังไม่เคยพูดกันแม้แต่ความเดียวคิดอยากพูดแต่มันพูดไม่ได้คิดอยากจะพูดมันพูดไม่ได้มันไม่มีเสียงพูดแล้วมันไอมาทันทีคิดจะลงมาทุกวันวันนี้คิดว่าปลอดโปร่งดีอีก7 วันนะคอยมันไม่ใช่ธรรมดานะถึงเวลาเด็ดนี่มันเด็ดนี่มันหินมันขาดไปเป็นชิ้นๆหมดนะยังบอกให้ลูกกันไว้ของมันไม่ใช่ไม่มองเฮ้ยโตขนาดนี้แล้วมองอะไรไม่ออกมันใช่ได้เหรอท่านอะไรท่านอะไรที่โยมมาเยี่ยมมาใส่โยมมาจำศีลโยมมาเมื่อปีใหม่เนี่ยพี่มาเยี่ยมนายแม่มาเยี่ยมนั่นนะชื่อยังไงหลังจากฉันแล้วมันยังไม่ได้เก็บบาตรซ้ำนั่งคุยจนกระทั่ง11 โมงคุยได้ยังไงมันไม่ใช่พระนะเดี๋ยวนี้มันต้องมีเหตุมีผลคุยมีเหตุมีผลคุยทีนั้นเรื่องที่เจ้าเป็นเรื่องเป็นราวมีความจำเป็นนะมันไม่พอ10 นาทีนะเดี๋ยวนี้คุยขนาดนั้นคุยได้ยังไงพอมาอย่างนั้นเอ้ยมีเรื่องยังมีเรื่องเหี้ยงอีกบ่ถ้าหากว่าบ่มีน่ะไปพูดไปเดินโยกโกมพุ่นไปนี่เจ้าของมันหักหาโอกาสที่จะแสดงอารมณ์ระบายอารมณ์ขนาดผมเดินไปมันยังไม่รู้ทำไมมองซ้ำหน้าที่ของท่านมีเพียงเท่านั้นหรือมาบวชอ่ะอ จิตที่จะต้องทำหมดแล้วเหรอที่ท่านไอ้ของท่านจิตที่จะท่านจะทำมันไม่มีแล้วเหรอนี่มันไม่ใช่พระนะพระมันก็ต้องคิดถึงแม่เรื่องเหล่านี้ควรที่จะรีบจะมีอะไรจะก่อนเก็บบาตรเป็นยังไงนี่ถามถึงใครถามถึงขั้นก็ถามเสียนี่แล้วมีเรื่องอะไรก็พูดกันเสียหลังจากนั้นดีแล้วพากันมีโอกาสก็มาวัดพร้อมไปพากันตั้งใจภาวนานะเก็บบาตรเก็บพวกไปกุฏิเลยเสียหายตรงไหนไปคุยอย่างนั้นมันหักเสียเข้าใจไหมล่ะเสียศักดิ์ศรีเสียระบบเสียจนกระทั่งพระศาสนาทุกพุทธเพราะระเบียบการศาสนาทำอย่างนี้ซึ่งมันผิดสิ่งทำที่มันผิดคือทำลายสิ่งที่ถูกนี่ล่ะพูดดีพูดด้วยหวังดีพูดด้วยหวังดีต่อพระศาสนาหวังดีต่อหมู่คณะทั้งนั้นเพราะไม่มีใครหวังในทางที่เสียหายไม่มีใครต้องการทำลายคำสอนปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าวางไว้นี่ให้เสียหายมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นน่ะมันทำลายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ทำตามมันฉันแล้วรีบทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรีบเก็บบาตรเก็บอะไรพึ่งแดดพอสมควรพอผสมกิมอนพึ่งพอสมควรเก็บเดินยังกบบุญหลังจากปฏิบัติเรียบร้อยแล้วรีบส่งน้ำเดินยังกบนาทีดูอะไรต่ออะไรมันไม่มีขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรีบเดินยังกบมองสอดส่องข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้กว้างขวางออกไปไม่ใช่จะมองแต่บนนอนเจ้าของมองให้กว้างขวางออกไปเดินไปตรงไหนให้สายตาเป็นประโยชน์เดินไปตรงไหนใช้สายตาให้เป็นข้อปฏิบัติละเอียดทีท่วนรอบขอบไปหมดต้องหัดให้เป็นอย่างนั้นจึงว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาสร้างสรรค์แต่กิเลสมันมีเป็นนักทำลายมันก็มีศาสนาเหมือนกันมันสอนแสนที่จะลี้ลับเราไม่รู้ซ้ำว่ากิเลสมันสอนจึงการคบกันฉันก็แห่งระมัดระวังอย่าให้ความโลภความอยากเข้าครอบงำผมนะอยากอะไรไม่ฉันอันนั้นทันทีนะดัดเจ้าขอมาขนาดนั้นนะเห็นอะไรนี่มันดีมันอยากนี่กินนะไม่เอ้ยเลิกเอ้ยเลยไม่กินมันเลยนะก็เราบวชเพื่อทำลายกิเลสนี่เราจะไปสนองปฏิบัติตามมันทำไมหลังจากมีไอ้ฉันแล้วไปพิจารณาหลังจากฉันไปพิจารณาแยบคายปฏิสังขาโยนอธิตาปัจเวกนี่พิจารณาเสมอใจสงบเลยแยบคายสว่างสวัยสว่างกระจ่างแจ้งเพราะการเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันสว่างกระจ่างแจ้งไปแล้วอีกอย่างหนึ่งไฟอย่าพยายามเปิดมากตามพุทธสว่างข้างนอกนั่นน่ะข้างในมันมืดธรรมชาติงดงามที่สุดจะมืดก็มืดธรรมชาติจะสว่างด้วยแสงเดือนแสงดาวก็สว่างธรรมชาติมีคุณค่าในศาลาเนี่ยเหมือนกันในห้องน้ำห้องส้วมก็ต้องดูไม่ใช่เราเปิดคนอื่นเปิดในเมื่อถึงเวลาควรปิดต้องไปปิดผมบางทีเดินมาปิดซ้ำคืนนะไม่ต้องการให้มีแสงสว่างต้องการให้มีแต่ทาความมืดที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาหลอดไฟข้างนอกเวลาเข้าข้างในปิดให้หมด ทำไมเว้นแต่ว่ามีโยมเมียมีคนมาไม่มีคนมาแปลกปลอมนี่ปิดให้หมดเลยไม่ได้ภายในนี่มีความจำเป็นเวลาต้องการปัดต้องการกวาดเช็ดถูนั่นหลังจากนั้นให้ใช้ความมืดเอาไว้ไฟที่วัดนี่เขาใช้ไฟกันจริงกระทั่งทั่วบ้านทั่วเมืองนะมีไฟในวัดนี่ต้องการมาสูบน้ำเท่านั้นเพราะน้ำของเรามันอยู่ลึกใช้เครื่องมาปั่นใช้เครื่องมาซื้อเครื่องดีที่สุดต้องการไม่ต้องการใช้ไฟเครื่องมันก็เสียไปแล้วมันไฟมันขึ้นมันลงทำให้ตัวมอเตอร์มันเสียอันนี้ไฟนี่ไม่ใช่ว่าเพราะต้องการให้มันสว่างสวยไกลในเต็มวัดเต็มวานะดูแม่ตามกุฏิไม่ให้มีนะแต่ก็มีอยู่บางกุฏินั่นนะบางที่ดอดหรือขโมยทีเดียวนั่นนะต่อไปใช่กันนู่นต่อไปนู่นเหมือนข้อน้อยเห็นไหมล่ะในเมื่อไม่จำเป็นไม่ต้องมีท่านแว่นมันก็ยังมีอยู่รู้จักอยู่สายไฟแรงสูงเขาเดินไหวไปจ่อไหวตรงประตูวัดซ้ำเดี๋ยวนี้ก็มันไม่จำเป็นเอาทำไมเพราะอยู่อย่างนี้เราอยู่ได้แล้วเราเห็นด้วยโทษของสิ่งเหล่านี้เข้าใจไหมเดินโยงโกงก็ยังจะเปิดไฟมันค่ำมาสว่างกระจ่างแจ้งสว่างแต่ภายในกุฏินะข้างนอกมันมืดไปหมดมันจะไปเห็นอะไรเว้นแต่ว่าโยมเข้ามาอันนั้นลักษณะเป็นอย่างหนึ่งเขาไม่เคยคิดกับสถานที่ให้เต็มที่เวลาไม่มีใครไปใครมานั่นนะเราทำพยายามทำให้เป็นธรรมชาติเห็นไหมล่ะผมอยู่นี่นะแสงไฟมีไหมจะมีก็ใครๆก็พอมองเห็นภายในเท่านั้นจะเปิดนีออนเปิดอะไรสว่างกระจ่างแจ้งไฟหลีก็พยายามหลีให้ที่สุดอันนี้มันธรรมชาติเรียกว่าสันดานก็ไม่ผิดมันไม่ชอบชอบธรรมชาติชอบเงียบชอบมืดมืดเราออกมาเดินดูเดือนดูดาวมันมองเห็นกว้างขวางไปหมดมันได้ความคิดมันได้ความรู้ความเข้าใจอะไรต่ออะไรนี่สว่างได้ข้างนอกมองไปข้างสว่างได้ข้างในภายในกุฏินี่มองไปข้างนอกแล้วมันเหมือนกับมืดแปดด้านพระตาก็พากันดูให้ถูกถึงหน่อยเวลามีอะไรพระเนนไม่ครบพระเนนไปตรงไหนท่านองค์นั้นอยู่ตรงไหนนี่ต้องสอดส่องไปปัดบริเวณรอบกุฏิทางเดินโยกมอะไรต่ออะไรนี่ต้องใส่ใจไม่ใช่อยู่อย่างตาบอดหูหนวกไม่มองไม่คิดไม่อ่านอะไรของเหล่านี้ไม่คิดมันจะใช้ได้เหรออย่างเมื่อวานนั่นพระออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็ไปสวดมนต์นั่นน่ะในกุฏิไม่ได้ปัดได้กวาดอะไรจะมีใครมีน้ำใจไม่มีคนไม่มีน้ำใจกิเลสมันจะมีน้ำใจให้กับใครมีแต่เพื่อประโยชน์เจ้าของทั้งนั้นเพื่อสนองกิเลสของเจ้าของทั้งนั้นประชุมตั้งใจประชุมสวดมนต์ไหว้พระตั้งภาวนาตั้งใจอย่าหลีกนั่งภาวนานี่ถ้าหากประชุมนี่เนี่ยมดคืนผมก็ไม่ไงก็ไม่หลีกได้เดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนนะพอใจที่มีหมู่พาธรรมมีครูบาอาจารย์ท่านพาธรรมนี่มีความพอใจนี่มีแต่หลอยก็หลอยหลอยก็หลอยกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเอากิเลสเป็นอาจารย์ เอากิเลสเป็นศาสดาเต็มวัดเต็มวาแต่สาวกของกิเลสทั้งนั้นนะเลี้ยวดูสิ่งอะไรอะไรก็ช่างนะมันแพบทันทีนั่นเดี๋ยวนี้แต่ไหนแต่ไรมันเป็นอย่างนี้จะพูดหรือไม่พูดตอนนั้นวันนี้อยากอาจจะเสียเวลาฉันไปสักหน่อยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้คิดว่าพวกท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังกันแล้วคิดว่าผมไม่พูดแล้วอยากที่จะได้ยินด้วยฝากกันเก็บใบไม้จะเหลื่อมล้นมากอีกต่อไปชุลยะนี่ไอ้ที่ปัดไปกองไว้ข้างข้างกองไว้ข้างข้างดูให้ทั่วถึงเก็บให้ทั่วถึงกันนะวันเดียวแล้วนะวันต่อไปอย่าให้ไม่ต้องทำหรอกเก็บไปกองไว้เขาจะบทเขาจะให้บทแล้วมันบทเรื่องของเขาแล้วอย่าพากันไปคิดทำอันนั่นทำอันไรต้องทำอันนั่นอะไรต่ออะไรจุกจุกจิกจิกไม่อยากให้พากันคิดเรื่องของใจที่ไม่สงบนี่มันชอบคิดนะใจสงบนี่มันไม่อยากคิดมันพอใจอยู่กับความสงบถ้าหากว่าเนี่ยคิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเพลิดเพลินไปอันนั้นต้องระมัดระวังอันนั้นคือตัวอันตรายคำว่าสมุทัยก็คือจิตของเราที่ไม่สงบมันคิดเป็นต่างนานาอันนั้นคือตัวสมุทัยมันเป็นสมมติขึ้นมามันหยัดให้ขึ้นมาในนั้นทุกอย่างสมมติขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างสมมติขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนถึงไม่มีละรูปร่างหน้าตาตัวตนแต่ใจมันเห็นว่าเป็นรูปร่างหน้าตาตัวตนจริงๆนั่นตัวนี้คือตัวที่เรียกว่าสังขารก็ไม่ผิดเขาว่าเตสังวูปัสโมเตสังวูปัสโมตัวนี้สงบไปเมื่อไหร่อยู่เมื่ออยู่เป็นสุขตัวนี้ยังวุ่นวายยังอาละวาดอยู่หาความสงบสุขไม่ได้เล็กๆน้อยอย่าประมาทคำว่าเล็กๆน้อยอย่าน้อยๆอย่าไม่ปิญญาประมาทก็คือตัวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวที่แรกมากไปไก่กองอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนมันตายเพราะไอ้คำที่ไม่เป็นไรเห็นว่ามันเล็กน้อยนี่แหละพากันนั่งดีๆตั้งใจภาวนาตั้งใจบริกรรมตั้งใจท่องพุทโธกันจริงๆนี่ตั้งใจจริงๆก็เป็นของขลังขึ้นมาเสกพุทโธเสกพุทโธเสกพุทโธท่องพุทโธเหมือนกับเสกให้ขลังใครตั้งใจท่องพุทโธให้แน่วแน่คนนั่นจะได้ของขลังของขลังไม่จำเป็นไม่ใช่มีที่อื่นไม่ใช่เดี๋ยวไปคว้าขอกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปพุทธาภิเษกที่ไหนด้วยสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกพระพุทธาภิเษกเสกนั่นเสกนี่เดี๋ยวนี้เสกกันสนั่นวันไหวครับวัดครับว่าเป็นของกิเลสอย่าว่ามันของโง่นะไม่แต่พระอายครูบาอาจารย์มันก็ยังเอาไปเพื่อประโยชน์ของมันเดินงายเดินแจ้งอย่างนี้คิดถึงแต่สมัยก่อนเที่ยวอยู่ตำลุกขมูลลมไม้แม้แต่ในวัดนี้หานอนทำลมน้อยหานอนดำดานหินนอนหน่อไม้ดานหินหัวทางเดินยังกลมข้างทางเดินยังกลมเสือผืนเอามาพับครึ่งเขาไม่ต้องปูเต็มพื้นหมอนไม่ต้องมีอยู่อย่างนั้นนะว่ามันเป็นมันมีความสุขจึงว่าให้แสวงหาอย่าพากันตาไม่ดูหูไม่ฟังอย่าอยู่กันอย่างไม่ลืมหูลืมตาตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอจึงว่าเรียกว่านักบวชผ พุทธศาสนาศาสนาสอนให้เราตื่นถ้าเราไม่ตื่นนี่พุทธศาสนานี่สอนเราไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเตือนเรานั่นคือการตื่นตื่นอยู่เสมอนั่นคือการเตือนเราอย่าอยู่อย่างหลับอย่างเมาตื่นมามีกินไปตื่นมาตอนไหนมีกินตอนนั้นแล้วก็มีความสุขหมูเป็นอย่างไรผู้บวชพอใจในการหลับการกินคนนั่นเหมือนหมูจึงว่าในเมื่อร่างกายของเรานี้เกิดมาไม่นานตายเราไม่โอกาสให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่คำว่าหวงแหนทนุถนอมเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าให้มันมีไม่กลัวไปหนึ่งไม่ต้องกลัวไปเหนื่อยไม่ต้องไปกลัวไปเจ็บไม่ต้องกลัวจะเสียเวลานอนน้อยเดี๋ยวนี้มันมีนะสังเกตดูนะใช่ไม่ได้จริงๆนะเสียเวลาบวชคือมันไม่ได้ประโยชน์บอกตรงๆอย่าว่าแต่บวช10ปี20ปีแต่10ชาติ100ชาติมันก็ไม่ได้ประโยชน์ก็มันทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความพยายามที่จะฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลาแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรจึงอยากพูดให้สั้นอยากพูดให้ชัดมีหูก็ให้ฟังมีใจก็ให้รับใส่จิตใส่ใจเอาไปพิจารณากันมีใจก็เอาใจของเรามาเตือนใจของเราให้ตื่นถ้าหากว่าเรามีใจไม่เอาใจมาเตือนใจของเราให้ตื่นใจของเราไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นนักบวชแม้แต่น้อยความเป็นพระเป็นนักบวชนี่ต้องเอาใจของเรามาเตือนเราเรามีธรรมะมีพระอยู่ในใจแต่หากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเตือนใจธรรมมาจากไหนธรรมก็คือการทำขึ้นให้เกิดให้มีขึ้นนั่นแหละแต่หากว่าเราไม่ทำขั้นธรรมไม่ใช่จะมาพระพุทธเจ้าจะบันดาลให้เราทำให้เราทำให้เกิดให้มีขึ้นเราทำให้เกิดมีขึ้นในขณะใดทำเกิดมีขึ้นมีในขณะนั้นทำเกิดขึ้นมีขึ้นในขณะใดสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ทำสิ่งที่เป็นข้าศึกใจมันสลายตัวไปในขณะนั้นเราไม่ทำไม่เกิดขึ้นในใจกิเลสทั้งหัวใจถ้าจะเอากิเลสทั้งหัวใจกิเลสเต็มหัวใจนั่นหรือเป็นพระเป็นนักบวชมันเป็นไม่ได้นะจึงมาคิดอ่านคิดอ่านคิดอ่านมองหน้ามองหลังอยู่นะเดี๋ยวนี้จึงให้พากันระมัดระวังให้ยิ่งจะหาที่ไหนหาโอกาสอย่างนักบวชอย่างเราไม่มีที่จะมีโอกาสที่เรียกว่าศึกษาของจริงที่เรามีอยู่ของจริงที่มีอยู่ในโลกและกิเลสมันเอากิเลสของเรานี่เอาสิ่งก็เอาของจริงนั่นนะเอามาเป็นข้าศึกกับเราศึกษาให้มันเข้าใจแล้วของจริงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นแม้แต่กิเลสที่กิเลสนี่อันนั้นมันก็เป็นธรรมในเมื่อมันดับไปแล้วก็สิธรรมก็คือสิ่งที่เกิดดับนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดมันดับสิ่งที่เกิดมันดับก็คือสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นกิเลสมันก็เป็นของเกิดของดับไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะค้างหัวใจอยู่งั้นไม่ดับไปเป็นอะไรต่ออะไรที่ไม่จำเป็นอย่าพากันไปคิดสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือสิ่งที่แก้กิเลสของเจ้าแก่งของเจ้าของแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกใจของเจ้าของไอ้ใจของเรานั่นมันเป็นข้าศึกกับเรามันพยายามดึงไปนั่นดึงไปเรื่องนั้นดึงไปเรื่องโน้น ดึงไปหาตรงนั้นดึงไปหาตรงนี้ดึงไปหาผู้นั้นดึงไปหาผู้นี้นี่ตัวเราเนี่ยตัวกิเลสตัวเราเนี่ยเป็นข้าศึกกับเราทำไมเราจึงเป็นข้าศึกกับเราเพราะเราขาดการอบรมด้วยข้อปฏิบัติเป็นกิเลสไปทั้งหัวใจจะเคลื่อนไหวไปไงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยขยับรุนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าใจนั้นไม่มีธรรมถ้าหากว่าใจมีธรรมภาพในการเคลื่อนไหวของเรื่องของกิเลสไม่มียังว่าธรรมเท่านั้นที่จะกำจัดหรือปราบปรามขาดศึกคือกิเลสจะเอาอะไรมาปราบปรามกำจัดมันไม่ได้ประหัตประหารมันไม่ได้มันมีแต่พระจาประหารอย่างเดียวจะเก่งกล้าวิสามารถแค่ไหนเพียงไรก็ช่างวิสติปัญญาวิชาความรู้จนกระทั่งเยาวัฒน์เรียนในโลกเรียนบนฟ้ามันก็มีทางพากันตื่นตัวพากันสำรวจเราพากันเตือนเราจริงจังแค่ไหนเพียงไรเดินยังกรมเต็มที่ไหมนั่งภาวนาเต็มที่ไหมเดินยังกรมเต็มที่หรือยังไม่เต็มที่นั่นคือคนอ่อนแอคนไม่จริงจังคนประมาทอย่าไปมองหาคนอื่นอย่าไปมองหาแต่ผู้อื่นมองเรามองเรามองเรานี่มองเราคือข้อปฏิบัติตีสองครึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกจะเช่าไปสักหน่อยนะเอาสักตีสามเสียให้หมู่ที่มาที่หลังมีส่วนร่วมช่วยกันทำยกย่องอยู่เสมอพูดที่ตีสองครึ่งมาที่สองครึ่งมาที่สองครึ่งมาบางทีก็ก่อนนิดหน่อยอาจจะก่อนมาก่อนแล้วก่อนเปิดไฟก่อนที่สองครึ่งแต่สรุปแล้วก็อยู่ไม่ผิดสองที่สองครึ่งนี่ต้องเป็นผู้ที่ใส่ใจแต่ดูจริงๆแล้วก็ไม่ใครจะมีใครใส่ใจมากในกี่กี่องค์นะนี่ไม่พูดใส่ใจก็ใครถึงเวลาเรียบร้อยแล้วมานั่งบางทีใกล้จะถึงเวลาบิณฑบาตมันจึงมาอย่างนั้นก็มีนั่นเสียเวลานะเสียเวลาทำมาหากินทำยังไงทางอะไรนะใครไม่มาเช็คบัญชีใครไม่มาเช็คทีมันก็คือเก่าแล้วไม่เช็คบัญชีมันจะขนาดไหนแต่ก็สังเกตดูหนึ่งนะจะไปว่าที่นั้นไม่ทำที่นู้นไม่ทำที่ก็ไปหาที่จะของสบายใจแล้วไหมสิ่งที่ทำนี่ไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่อ่านนะมันมากกันไม่มีกฎไม่บาลีมันไม่มีระเบียบจะอยู่กันยังไงมันทำมาหมดแล้วใครมาก่อนจะมาแต่ที่สองก็ได้มานั่งสมาธิคอยหมู่หรือไปเดินจงกรมทางเดินจงกรมสบายมากทางในเรียบร้อยถึงเวลาตียายมาเอ็ดซ้ำไม่สามองจึงเวก็มาเปิดไฟทำข้อวัดกันประเดี๋ยวประดาวไม่เกินยี่ไม่เกินสิบนาทีไม่เกินถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีก็พอดีลองดูมันจะทันไหมใช้เวลาสัก20นาทีมันจะทันไหมแล้วก็คนมาทีหลังก็มีโอกาสได้ช่วยกันทำทำอะไรมันต้องร่วมมือกันทำอะไรต้องร่วมมือกันช่วยกันกินเรายังกินไปกันเลยทำมาช่วยกันทำใช่ไรดีใดผู้เฒ่าผู้แก่ไม่สะดวกสบายกลางค่ำคืนอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้วัยเด็กวัยหนุ่มแน่นนั่นน่ะถ้าหากว่าหมู่ทำเจ้าของไม่ทำใช่ไม่ได้นะบอกตรงๆทีเดียวเสียเวลานอนไม่ตื่นไอ้เวลากินข้าวทำไมมันจึงตื่น มันขึ้นอยู่กับการหัดเราทั้งนั้นล่ะผมไม่มีเวลาที่จะคุยท่านมากนะถึงเวลามีจังหวะมีโอกาสก็หาสิ่งที่จะเป็นการเตือนจิตเตือนใจเอามาพูดมาคุยให้ฟังฮะแขวงไม่ได้มาเลยวันนี้แขวงมาเปล่าฮะโอ้นี่วัดอุดมสมพรเป็นมีงานเราโอ้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนายอำเภอเด วันไหนเป็นหลวงปู่มั่นล่วงที่แรกมีคนเขาพูดลุงเมื่อวัดนับตั้งแต่นี้แล้ววัดอุดมสมพรก็จะเงียบไม่จะเงียบเหงาแล้วเขาเราก็เลยพูดว่าเงียบมันดีไอ้ผู้ฟ้าผู้ฟ้าอย่ามันอย่าว่ามันดีนะวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้ามาเช้ามาไม่รู้อะไรต่อมีอะไรมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องให้มันได้มีโอกาสอยู่เงียบๆมีโอกาสอยู่เงียบๆนั่นคือความถูกต้องพระเนนมีโอกาสได้พักเป็นตัวของตัวมีโอกาสได้บำเพ็ญหน้าที่กิจของพระอย่างเต็มที่ยังเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วเดินไปแค่ไหนเพียงไรก็ได้เพราะไม่มีใครมากวนนั่งภาวนาหลังดักแจกจะเดินโยงกลมแล้วนี่เอาตลอดวันตลอดวันนี่ดีแล้วแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญต้องการให้อยู่กันในลักษณะนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกก็ว่าหลวงปู่ฟั่นในความรู้สึกของบรรดาลูกหลานลูกศิษย์ทั่วๆไปนี่ต้องคิดว่าหลวงปู่ฟั่นนี่ท่านยังมีความประสงค์ที่จะอยู่กับลูกหลานอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาอีกต่อไปตามหลักคำสอนพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาทได้คล่องแคล่วได้สมบูรณ์เต็มที่นี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่จะร้อยปีร้อยหลายร้อยปีหรือพันปีก็ได้นี่แสดงว่าหลวงปู่มั่นนี่หลวงปู่ฟั่นนี่ท่านยังไม่สมบูรณ์ในอิทธิบาททั้ง 4ท่านมีความประสงค์ที่จะอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านไม่สมบูรณ์ในอิทธิบาททั้ง 4ถ้าหากว่าหลวงปู่มาฟั่นท่านสมบูรณ์ในอิทธิบาททั้ง 4นี่ก็แสดงว่าธรรมที่พุทธเจ้าเทศนาไว้มันไม่เป็นความจริงตั้งปัญหาถามมาทีเดียวนะว่าโดนสมัยดูวัดที่รู้สึกจะอุดมสมพรนั่นนะเราก็ตอบว่าให้เราสังเกตกันอย่างนี้หลวงปู่ฟั่นท่านป่วยมา2 ครั้งแต่ละครั้งในความรู้สึกว่าจะไปไม่ได้เพื่อไปไม่รอดแต่ท่านก็ให้หายมาหรือปลอดภัยมาแต่การปลอดภัยของท่านหลังจากนั้นแล้วสภาพความที่ท่านอยู่เป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับว่าท่านอยู่อย่างเป็นทุกข์รุทรมะเป็นทุกข์ในสภาพที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับว่าที่ท่านผ่านมาได้นั้นก็ด้วยอิทธิบาททั้ง 4ของท่านสมบูรณ์หรือบริบูรณ์ถึงจะพ้นจากการป่วยการไข้มาได้แต่ครั้งนี้นี่ ท่านจะอาจารย์ท่านคงจะยอมรับว่าไปไม่ไหวแล้วอยู่ไปก็ทรมานอยู่ไปก็เป็นทุกข์ในที่สุดท่านก็ปล่อยให้ไปปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติของเขาที่เขาจะเป็นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่เขาจะเป็นอันนี้ก็ไม่น่าจะเอามามีปัญหาพูดกันหรือปัญหาที่จะเอามาไปถกเถียงกันเขาโอ้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วนะผมจะได้ขยายความอันนี้เราไปพูดต่ออยู่ได้จริงๆแล้วของจิตเขาเก๋ไม่เป็นจิตเขาป่วยไข้ไม่เป็นจิตเขาตายไม่เป็นพลังของจิตนี่สามารถให้เป็นไปได้ทุกอย่างแต่ร่างกายเขาก็มีความเป็นใหญ่เต็มที่ของสมบูรณ์ของเขาเหมือนกันเขาเกิดมาเขาจะต้องแก่เกิดมาจะต้องเจ็บเกิดมาจะต้องตายอันนี้เขาก็มีความเป็นใหญ่เต็มที่ของเขาใครจะนอกเหนือเขาไม่ได้ถึงจะมีอะไรที่เรียกบันดาลให้เขาเป็นไปเขาก็ต้องแก่และต้องเจ็บอยู่อย่างนี้ไอ้ที่ตายก็ตายไปที่ตายก็ตายไปในที่สุดมันก็อยู่แต่ของมันมีแต่ของพอตายแล้วเอามาใช้การใช้งานมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นปล่อยให้เป็นไปปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติคือความถูกต้องที่สุดความฝืนธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าอะไรต่ออะไรทุกข์ทั้งนั้นหัวนั่นนี่ลงไปข้างล่างวันพระที่แล้วมันนี่ครับเราก็ไม่รู้ว่ามีขนมจีนซ้ําแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอามาก็เห็นหม้อหนึ่งหม้อไอ้น้ำขนมจีนหรือไม่รู้มันไม่ใช่น้ำยามันก็เป็นน้ำยาขนมจีนน่ะแล้วก็ทำลักษณะมีกะทิมีอะไรนี่ไม่อย่างนี้น้ำเขาปุ้นเขาว่าแล้วนี่จะไปเห็นอย่างนั้นยังบ่ทันดาไปที่ยังบ่ทันดาไปที่ไปแล้วก็เลยพูดว่าจะไปที่ให้ปิดสังก็ไปเอาไปตั้งไฟเขาให้มันร้อนแล้วพรุ่งนี้เวลานั้นก็เอาหาผักหาอะไรมาใส่กันซุ้มไม่ออกก็กินกันนะใครๆก็มันปรุงสำเร็จรูปแล้วมีผักมีอะไรก็เป็นแกงไปได้พูดแล้วเขาจะฟังเขาฟังแต่เขาจะสนใจทำอย่างที่เราบอกหรือเปล่าคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของมีค่าหมดนะเดี๋ยวนี้อะไรไม่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นที่จ่ายมันเสียหายแล้วก็ให้มันเสียหายไปนี่อันนี้ไม่เห็นด้วยเลยทุกอยู่มันไม่อดไม่อยากแต่คำไม่อดไม่อยากนี่เราจะทิ้งของความไม่ได้นะเป็นคนหยาบเป็นคนหลงพวกเราเป็นคนหยาบพอคนหลงไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีค่าไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านใช้คำพูดให้เคารพจนกระทั่งผ้าเช็ดเท้าสุดของสุดผ้าเช็ดเท้าจะไปเคารพยังไงจะไปกราบผ้าเช็ดเท้าเหรอไม่เช็ดก็ให้ระมัดระวังไม่มีความจำเป็นมันเหลียบแล้วก็อย่าให้มันยุ่งและก็ต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอในลักษณะนี้คือความเคารพบางแห่งนะไม่ว่าวัดบ้านวัดกรรมฐานก็ช่างเถอะบางทีเราผ่าเช็ดเท้าเนี่ยเราไม่อยากจะเช็ดซ้ำเช็ดแต่มันจะยิ่งเปื้อน มองมันก็รู้ที่จะยกขึ้นมายิ่งเป็นกันใหญ่มีตะกี้ฝุ่นฟู่ขึ้นมานั่นอันนั้นใช่ไหมนะจึงว่าข้อปฏิบัตินี้เป็นการวัดมาตรฐานของคนคนมีมาตรฐานระดับไหนข้อปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับระดับมาตรฐานของเจ้าของระดับที่สูงนี่มันก็บอกระดับที่ยังไม่โผล่จากแผ่นดินก็บอกแต่ถึงยังไงอยู่ในระดับไหนก็ช่างในเมื่อมีความพยายามแต่จะฝึกหัดมีความพยายามที่จะขัดจะเก้าดัดแปลงเจ้าของอยู่ใต้แผ่นดินก็ช่างมีโอกาสที่จะพ้นจากแผ่นดินขึ้นมาได้และมีโอกาสที่จะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ได้ทั้งนั้นดวงใจเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันหมดใจจริงๆเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันที่แตกต่างกันแตกต่างเพราะข้อปฏิบัตินี่ข้อปฏิบัติเป็นการสั่งสมของสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่เปื้อนสิ่งที่สกปรกอันนั้นก็จับไปอีกระดับหนึ่งข้อปฏิบัติที่เป็นการขัดการเกลาอันนั้นก็จัดขึ้นอีกระดับหนึ่งระดับจิตจริงๆเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลย วันเสาร์จะไปเขาใหญ่นะไปพักสักวันสองวันนะจะไปหาหมอไปพบหมอซะจะวันไหนก็ไม่ทราบต้องติดต่อวันไหนหมอพร้อมมาพยูก็ให้พากันเป็นผู้ใหญ่ยาเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะที่ใหญ่ทิฏฐิมานะใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นคือธรรมทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของกิเลสผู้ใหญ่ก็มีธรรมของผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีธรรมของผู้น้อยต่างคนต่างเคารพธรรมใครมีความเคารพธรรมผู้นั้นมีความเจริญก้าวหน้าใครไม่มีความเคารพธรรมผู้นั้นมีแต่ความอยากก้าวหน้าแต่ความไม่เคารพธรรมนั่นคือการก้าวถอยหลังเคารพธรรมคืออะไรก็เคารพเราเคารพใจของเราคือมีสติอยู่เสมอนั่นคือการเคารพธรรมเนนเทนก็ให้ใส่ใจจะทอดทานญาติโยมไปมามีของที่เนมจะต้องเก็บเนนต้องใส่ใจเนนที่ก่อนๆมามีการดูแลรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้มากจึงว่าเขาเพราะว่าใส่ใจไม่ใช่ว่าจะมาเฝ้าตลอดใจเนี่ยมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันทีควรที่จะทำยังไงมีอะไรเกิดขึ้นรู้อยู่แต่ไม่สนใจใช้ไม่ได้นั่นแหละก็ว่าสารวันมีแต่เตี้ยลงนานเท่าไรยิ่งเตี้ยลง พระศาสนามีแต่ที่จะเตี้ยมีแต่ที่จะตกต่ำก็เพราะไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ถูกที่ควรการเก็บข้าวเก็บของก็ต้องให้เคารพในทายาท่านไม่ใช่เก็บลักษณะกองทิ้งไว้สิ่งเหล่านี้สำคัญนะเฮ็ดทำไม่ถูกเนี่ยมันบอกทันทีในใจทำไม่ถูกมันบอกทันทีแม้แต่นอนบางทีมันยังบอกเวลาฝันหากว่าใจของเราอยู่ในระดับที่เรียกว่าจะรู้ธรรมเหตุรู้ธรรมรู้เหตุรู้วินัยใจของเรามืดนะใจของเรามันบอดเหมือนกับคนตาบอดนะลืมตามันก็ไม่เห็นนอนยิ่งมันยิ่งไม่ต้องพูดถึงคิดดูคนเรานี่คำว่าคนคำว่าเราก็ไปตั้งชื่อตั้งเสียงแล้วก็ไปสมมติเอาไอ้ของที่เขาเกิดมาเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนแล้วก็ไม่เคยบอกว่าเป็นเราเป็นเขาอะไรแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเราใช่จริงๆเป็นคนใช่จริงๆเป็นเราเป็นเขาใช่จริงๆเพราะมันยึดถือตามกันมาหลายชั่วครับชั่วคันมากๆทีเดียวหลายภพหลายชาติการที่จะแก้เรื่องเหล่านี้ต้องแก้ด้วยความสงบของใจใจสงบลงไปแล้วเรื่องเหล่านี้จะเปิดเผยขึ้นมาให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่เขามีเขาเป็นในเมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็คือของเกิดมาตายดีๆนี่แล้วจะของเกิดมาตายจะเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของเราได้ยังไงจะว่าเป็นของเราของเราของเราสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาหักตายไปทุกวันเสียไปหมดไปสิ้นไปจนกระทั่งในที่สุดลมหายใจก็ไม่เหลือของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันแม้แต่น้อยจึงว่าอันนี้ให้คิดว่าเป็นกองบุญให้คิดว่าเป็นกองบังสกุลในเมื่อเรามีโอกาสได้กองบุญมีโอกาสได้ชักถือบังสกุลให้ใช้อันนี้ให้เป็นประโยชน์ให้กันให้เต็มทีใครมีสติปัญญาใช้กองบุญนี้ให้เป็นประโยชน์คนไหนไม่มีสติปัญญาไม่สามารถใช้กองบุญอันนี้ให้เป็นประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นได้บางทีใช่กองบุญกองนี้ทำลายเจ้าของให้เสียหายไปก็มีอย่างตายแล้วไปตกนรกตายแล้วไปเป็นเปรตตายแล้วกลายเป็นผีก็เพราะมันเป็นนรกแต่ยังไม่ทันตายใครไปทำให้เขาทำเอาเองเป็นเปรตเป็นผีมันก็เป็นแต่ยังไม่ทันตายใครไปทำให้เขาทำเอาเองทั้งที่ร่างกายนี้ไม่รู้เรื่อง ผมขนเล็บฟันหนังจะรู้เรื่องอะไรแผ่นดินอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ความไม่ฉลาดเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันจะบัญชาด้วยความไม่ฉลาดด้วยความโง่ของเจ้าของนี่ทั้งที่บัญชาทำลายเจ้าของก็พอใจทำตามคำบัญชาของเขานั้นของกลางกองบุญกองบังสกุลอันนี้ทำลายคนให้ปนปี้ไปได้ของกลางกองบุญกองสกุลบังสกุลอันนี้ทำลายคนให้เป็นคนประเสริฐมาได้